50 languages. 2. 2. Perekond. Perekond. Vanaisa. Vanaisa. Vanaema. Vanaema. Tema ja tema. Tema ja tema. Isa. Isa. Ema. Ema. Tema ja tema. Tema ja tema. Poeg. Poeg. Tütar. Tütar. Tema ja tema. Tema ja tema. Vend. Vend. Õde. Õde. Tema ja tema. Tema ja tema. Onu. Onu. Tädi. Tädi. Tema ja tema. Tema ja tema. Me oleme perekond. Me oleme perekond. Perekond ei ole väike. Perekond ei ole väike. Perekond on suur. Perekond on suur.